والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لمنكرين حديث شبهات او اعتراضات شروع فاغی کی دنمنی شبهی او دنمنی اعتراض جوابون شویو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دا احادیث دا دکلو نمنا فرمائی لی نسنگ دا احادیث را جمع کرشول داغی مختلف جوابون اوشول یو خدغه روایت اهل علم وی چې موقوف دی ابو سعید خدری رضی الله عنه ګڼ مرفوع روایت راغلی چې هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې کلو اجازه ورکړاو صحابه کرامو په زمانه کې د احادیث لیکل شوی دي کم چې مکثرین صحابه کرام دي نو اکثر د غیر روایت محفوظ دي لیکل شوی دي یا دا نه محمول د قریبا نشي د قران سره د یو صحیفه او یو کافی کې نشي لیکلې یا دا نه حمل د قریبا نه چې عموما خلق د لیکل نه کوي چې کوم خواص او غیله اجازه او یا دا نه منسوخ ده دا ابتدایي حکم او رسو بیا اجازه ملاو شو دا یو جواب پاتې و چې دا نه منسوخ د بعض اهل علم داسې ویلي او بل طرف له د تعجب خبره دا ده چې منکرین حدیث او مستشرقین د احادیثونو بالکلیه عملی تور باندې انکار کوي اسی خو د ساده لوح مسلمانانو د دوکه کولو د پاره داسې وایي چې موږ حدیث منو خو عملا هغه د حدیث نه انکار کوي هغه وایي قران کافی دی حدیث له ضرورت نشته نو یو طرف له حدیث مني نه او بل طرف له د حدیث د رد کولو د پاره په دلیل کې حدیث پیش کوي وګورو حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث د لیکلو نه منع فرمایلی نو دا ته کوم دلیل مال پیش کړه ته معنی معنی نه په دلیل کې مال پیش کړه نو دا لومبنه اعتراض او شبهه چې راغی مختلف جوابات تفصیلا شوی اختصار سره موږ اوس بیا وایو د منکرین حدیث په شبهات او اشکالات کې یو شبهه او اشکال نام نه چې قران کریم الله رب العالمین په عربی ژبه کې نازل کړي او رب العالمین په خپل ویل دي چې بلسان عربی مبین په څرګند او واضح عربی کې دا کتاب را لېګلې نو کله چې قران کریم په عربی کې را نازل شوی نصوب چې د عربیت نه واقف وي په عربی پوهیږي نو هغه بیا دا ضرورت نشته چې د حدیث له محتاج شي د قران په فهم کې بس واضحه عربی ده دا بلولي له خپل په دې باندې پوهیږي د دې شبهه جواب اهل علم دا کړي چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین طول عربی النسل عربی دا غی مورنه او مادری زبانو او پدی کی مهارت لرلو خود دی باوجود په قران فهمی کی اغی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان تفسیر او احادیث له محتاجو دی ګر مثالونه لی د نمونی په تور باندې دا غی نه یو څه ذکر کو حدیث د بخاری کې راغلی چې کله دا آیات را نازل شو ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما یقینا الله او ملائک درود وی په نبی صلی الله علیه وسلم نو ای ایماندار تاسو په صلوات و سلام وایي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. اذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم موږ له خدا پته ده چې سلام به پتا څنګه چې وداغي چل خرازي خدا صلات به پتا سبحان څنګه وایو چې الله رب العالمین ویلي دي چې صلوا عليه. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورله صلات تعليم ورکو درود ابراهيمي چې ورلوي کوم چې موږ په تشهود کې وایو چې تاسو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد تر اخر پورې دغه شان په ما باندې درود وایي. نګور صحابه کرام عرب دي، عربی کې ماهر دي، آیات د قران نازل شوه خو په مقصد باندې تر اغه نه پويږي چې د رسول الله عليه الصلاة والسلام نه تپوس نه لیکلای. کله چې د سوره انعام د آیات نازل شو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان وروړي او د دې ایمان سره بیا ظلم نه ګډوډ کړي نو د دې خلکو لپاره به امن وي او د لار موندل کیږي. صحابه کرام راغل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې درخواست وکړو او تپوس وکړو چې دا آیات نازل شوه چې ایمان راوړو د ایمان سره ظلم نه ګډوډ کړي نو په موږ کې خو یو داسې تن نشته چې هغه دې نه ظلم نه کړي زیاتې دې نه کړي. نو مطلب دا موږ د فارغ امن نه یو موږ په هدایت نه یو ځکه موږ ټول کې کم از کم لږ ډېر ظلم پچا کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل په دې بخاری شریف کې حدیث نه چې په دې آیات کې د ظلم نه مراد شرک دی، عام ظلم ته نه دی مراد. نو صحابه کرام ګور عرب دی فارغوي پویږي خود قرآن په تفسیر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له محتاج دی د ظلم تفوس لای نه وکړو. دارنګه د سوره انشقاق د دې آیات بارکه و اما من اوتی کتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. چاله چې عملنا مو په خلاف باندې ورکړې شو نو د سره حساب وکړې شو آسان. دا چې کله نازل شو نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د دې آیات په مقصد او مطلب باندې پوه نشوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له فرمایل چه تاسو خوائی من حوسب عذب چاسر چه حساب اکڑیشو او په حساب کی ورسر مناقشا و تپوستی نو اکڑیشو نزل بعذاب ملاوی کامیابی کی بنا حالان کی اللہ رب العالمین کوئی چی آسان حساب ورسر اکڑیشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلوشی دا حساب یسیر مطلب دادے چې صرف عرض او پیشي بورلو شي بندل به الله دا وایي چې فلانه ګناه وکړي او فلانه جرم وکړي او فلانه غلط کار وکړي او باقي سزا به پینه ورکړي او الله بورلو وایي چې په دنیا کې در باندې ما پردا شولې او نن در لږه بخنه کوم نه دا حسابي يسير دي. دا رنګ کله چې سوره بقره د آیات نازل شو وکولو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نو علي بن حاتم رضی الله عنه له اشكال راغی راوی د قران کریم د آیات مقصد بلای چې اوسپین تار را واخل ذکر آیات لفظی معنا دا سیدا کوئی پر رمضان کې تاسو خوراک او اسکات د شپې کوي تر دې چې تاسو له اغسپین مزه ښکار شي د تور مزینه. نو دی صحابی او دو مزی او تارونه پیدا کل د بالخ لاندې کې خودل اغیره به کتل تر کومې چې بدل غسپین مزه نه ښکارې د نو خوراک سکات به کولو او چې هغه ور لخارې شو د خوراک سکات نه به بند شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی انک لعریض القفا ستا خو ډیر غټ سټ دی چې راغی د لاندې شپه او ورځ راګیر کړی دی د خیت اسود او د خیت ابیض نه مراد دا نه دی د تور مدینه مراد د شپې تورواله دي او د سپین مدینه مراد څه شي د ورځې اغرانا ده. مطلب دا چې رز شي سبا شي بانګوي دي شي نو خوراک سکات بندوي د پښمنۍ وخت لاړو. نو صحابه کرام په عربیت باندې پویدل خدایي باوجود د قران په فهم کې سلم محتاج دي احاديث ولا او د نبي كريم صلى الله عليه وسلم سنت لا بل اعتراض د منکرین حدیث دا دریمه شبهه چې قران کریم جامع هم دی او واضح هم دی نو د دې د جامعیت او د وضاحت تقاضا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان او تفسیر له شرح له سهاجت نشته کچرته قران په خپل وضاحت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان او تفسیر له محتاج شي نو بیا خدا واضح نشو کنه دې جواب دا دی چې د قران د جامعیت او د حدیث او د ضرورت په مان کې ستزاد نشته سمنافات نشته قران کریم د کلیات او د اصول په اعتبار سره جامع دی او حدیث له ضرورت شته دغه کلیات او د اصول او وضاحت بیا احادیث او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي ذکر وی کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو خبرې دا د دې خبرو بادشاهان وي نو الله رب العالمین چې د بادشاهانو بادشاه دی نو داغه په کلام باندې پویدل دا د هر کو تعوب او تعو او د هر چا کار نه دی چې هر څوک دې پویږي چې معمولی غونته فلسفه او منطق او علوم ویلي داغه په کلام باندې څوک نه پویږي تاسو وګورئ په دې درس نظامی کې هر کتاب د فارمو شرحه پیدا کړي المتقدمين في كتابنا نقولوا او رب العالمين كلام شدن وخام خالد محتاج ده كده النبي كريم صلى الله عليه وسلم احاديث ورسرشي وداغي في مقصد باندي منقوشو او ده ظاهرا ده عقل او ده مشاهدين خلاف ده القرآن الكريم في مقصد باندي ده هرسو قويني یو آیات مبارکه دی راوایخله او یو لس عالمان له مثلا مخله کیدا ای لو آیات تاسو د دې تفسیر او وضاحت کوي نو یو به یو شانتی وضاحت کوي د خپل عقل نه او بل به د خپل عقل مطابق کوي بل د خپل عقل مطابق نو د الله د کتاب نه به یو ټوکی جوړی شي لس کسان دی لس قسمه تفسیر به راځي بیا په بل زمانه کې چې وګورئ نو بیا لس کسان کې نو بیا بل لس قسمه تفسیر وي نو د خپل شهوت او د مزاج په سی به انسان روان شي د الله کلام په ځای پرې خو دی شي سلورم شبهه او اعتراض د منکرین حدیث نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت صرف د یو سفیر ده لکه یو استاد او قاصد کی جرته لګي الله رب العالمین د خپل بندگانو له د خپل کلام رسول د لپاره یو سفیر را لګل لري یو واسطه جوړ کړی ده زما دا کلام تر دې په یو رسو نو د دې وجنه دا غي اطاعت وی لازم او ضروری نه او نه دا غي په احادیث باندې عمل کول سو واجب او ضروری دي نو د دې په جواب کې اهل علم منکرین حدیث لداوي چې تاسو د دې کوم خبره اقرار کوي چې دا کتاب الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د طرف نه راوړل او امت له ورکړل نور دا غي ذمہواری نشته ته تابعداري لازم نه ده په دې قران و مونږ فیصله وکړو دا کوم کتاب چې راوړل چې دا مو راوغستو په دې کې وګوره هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين سوره جمعه ايات ته پدې آیات کې الله رب العالمین خپل پیغمبر لسویلی معلم د کتاب او د حکمت ورلویلی او يعلمهم الكتاب والحکمه متسنګوې چې د سفیر محض نه صرف یو قاصد او استاد نور څه ذمہواری نشته اطاعت لازم نه ده رسول نه حل کې الله وی وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وې په تابان دمو قران را لېګلې ده د دې لپاره چې خلکو له بیان کې چې بیانو کې خلکو له د هغه څه چې نازل کړه شوی دی دوی ته د تبیین څه معنا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم له صرف سفیر او قاصد نه دی ویلي بلکې د کتاب مبین ورلویلې تبین للناس دارنگ دا اللہ رب العالمین حکم دے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. کتاب مطالب علی گلے چی تفیسلو کی فمن دخلکو کی فا اغسط باندی چی اللہ تعالی خودنا کردہ مددی سا مقصد شو آیات داوی لی چی صرف سفیری محضی کا نفیسلی بری خلکو لکے دغه شانتی قران مجید صرف دا ویل دي چې موس کوي زکات ور کوي روزه نیسي حج کوي د دې مفصل احکام تم ذکري قران کریم کې خونی شته موس کوي نو موس بسنګه کوي بیا ځکه هم منکرین حدیث وایي کنه وایي د موس دا معنا نه ده چې تراشه او د سوکا د سار به دوه رکعات فرض کې او دا فرض بلا تفصیل وی چې دې کې بسوره فاتحه وي سورت به وي به رکوع وي قومه به سجده وي او د صلات معنا دا ده چې وقت تا نه کوم مطالبه کوي نو یغه مطالبه پورا کا بیا په دغه غړ وړو سره شي. زکات نصاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړ قران کې کوم ذکر راغلی دي چې په سرو زرو کې دومره زکات ته چې دومره اندازې لور شي په سپینو زرو کې دومره دی په میوه کې دومره دی په فصلونو کې دومره دی او د حج هغه تفصیل په کوم ذکر راغلی دا خو حدیثو کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینا لاړو بیا عرفات لراغو بیا مزدلفه لراغی بیا په مینا کې دریش په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي طواف کړي دي سعی کړي دا دارنګ قربانی کړي دا سره خره لري طواف وداع کړي دارنګ بل په عربی زبان کې دومره وسعت الله رب العالمین اخه فاغی کی بعد ډیر الفاظ مشترک نی نو په سنت ور سره مرګره لکه داغه په مقصد باندې سوکنه کویږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قران رورل صرف د محض سفیر په مرتبه کې نه نی بلکې هغه د مبین نه د حکمت معلم نه او د خلکو په منځ کې حاکم فی سلکون کې د فقغه علم چې الله ورکړل دی. پینزم شبه و اعتراض که منکرین حدیث پا غیبان دی عوام و سادلو خلق دوککی دا مغالط ورکی که قرآن کریم که اللہ فرمائی این الحکم الا لله اختیار او حکم او فیصله بصرف دا اللہ چلیگی نوې بیا څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت له تاسو لازم او ضروری او جایز وایي. قران خداوي چې ان الحكم الا لله د دې جواب داده چې قران کریم کې صرف دا یو آیات نه لږ چی ویلي ان الحكم الا لله. قران ټول مانی کې صرف دا مختصر غونټه جمله مانی. قران کریم کې ګڼ آیاتونه او نصوص ني وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سوره حشر کې الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صدر کوي سه حکم در لکې نو غرونی سي منګولي په لګوي د عمل لاندې راولي او د سنه چې مومن کوي دا غینه منه شي. دارنګه قران وی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تاسو له یو اسوه حسنه د خپل نمونه ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دا مؤمن سليو دا مؤمن زنانة فاردا اختيار نشتا چه الله ورسول سفي سلوكي أو بياد ديخ بالاختيار چلي چاچه دا الله نافرمانيوكا دا رسول الله نافرمانيوكا نده بسرگن دي گمراهي سر گمراده. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وايمان دارو ده الله تابعداري وكي ده رسول الله تابعداري وكي او كم تشتاسو ده دين مشران او حاكمان دي ده غي تابعداري وكي فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فاختلاف مو په خبر ده دين کراغن او الله ورسول له واپس کوي او الله رب العالمين قسم خرج استاد رب قسم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. داخلك تراغ پور مؤمنان نشی کیده چتی فی سلکون کنی گرزول فاغه خبرو کی چ دای پک اختلاف راغله او استاد فی سلید وجنب بیا دای سینه تنگیگمنا ويسلم تسلیما همیشه بستا فی سلیل غاله کیدی. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فيا إيمان والو د الله او د رسول تابعداري کوي چې کله تاسو هغه سره رابلي پاري سره تاسو ژوند کیږي د دې آیاتونو سم مقصد دی صرف ان الحكم الا لله کتل او د آیاتونو نګوري باقی د ان الحكم الا لله او د دې آیاتونو په منځ کې خو تعارض د سره اډوشتنه خو زه تاره یو قسمه تعارض راغلی او توې د دې په منځ کې تعارض دی چې ان الحكم الا لله دا وی چې فیصله به صرف د الله شي د بل چا بنی او د آیاتونو دا وی چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداریم ده نو قران کریم په خپل د دې آیاتونو او نصوص په منځ کې تطبیق کړي اغه تطبیق څنګه دی من یطع الرسول فقد اطاع الله چې اسید رسول الله تابعداري وکړو نو د الله تابعداري وکړه په دې کې فرق نشته د الله او د رسول په تابعداري کې چې دا ته جدا جدا ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د اطاعتنا علاوه او الله د څه شی نه وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زانه او د خواهش نه خبرې نه کوي دا د الله د طرف نه وحی ده نو دا غي د تابعداري په ان الحكم الا لله کې داخله ده دا غي احکام او دا غي اوامر ټول د وحی مطابق دي نو کوم حکم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه دا د الله حکم نه ان الحكم الا لله د دې منکرینو په شبهاتو کې یو بل شبهه شپږمه شبهه او اعتراض داله که اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم او ضروري وګڼل شي نو په دې باندې بیا عمل ممکن نه دی ځکه د احادیثو کوم ذخیره زموږ مخه لاله نو دا عجمي سازش نه عجمو د دې خدمت کړي دا راجم کړی نه او ډېری غلطي خبرې په دې کې وردن نه کړې ني نو د احادیثو داسې ذخیره مونږ څنګه د عمل لاندې وای راولو دا د دې عربیزه شبهه او اعتراض دی چې دا لازم درزولې دي په یو فن د فنونو کې په یو علم د علومو کې چې دا غیر راجم کوون کې دا اغي قواعد ذکر کوون کی به اهل لسان وی مونږ چې مخکې کوم دوره کړې و د منکرین حدیث او د مستشرقین په شبهاتو کې نو د دې اعتراض ډیر مفصل جوابات مو کړی مرګر وغه محفوظ کړی هغه بیا ووري چې د نحو او د لغت چې کوم امامان دی هغه اکثر عجم تیر شوی دي نو بیا وایي نحو د دې وجه نه منم چې دا اغي امامان عجم دي اول خدا خبره دروغ ده چې دا ټول عجم راجم کړي پرون ذکر شول امام زهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمت الله عليه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والده چې د کوم خاندان نه د بنو زهره قبیله نه دا خاندان نه دین نه دا جمع کول کې څوک دی عربی الاصل نه او د شمیر یو څو مصنفین دي چې هغه د عجم نه ني خو په علوم د عربیت کې هغه انتحال رسیدلی یو امامان ګرځیدلی ني نو دا غي نه رسو غي د علم حديث خدمت کړي او د ځانه څه الفاظ نه دي ذکر کړي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غ الفاظ راغستې دي بلکې په مستشرقینو کې په غیر مسلمو يهودو نصواراو کې چې کوم د انصاف خلق دي هغه دا اعتراف او اقرار کړي دي چې علم حديث ذاتي او علم نه چ مسلمانانو لپاره باندې فخر پکار دی او انګريز مستشرق وای چې د مسلمانانو سره داسې علم نه چې دای له پاره باندې فخر پکار دی چې علم حدیث دی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او د محفوظ کولو د پاره دی د پنځولا کراویان او احوال محفوظ کړي چې دنیا د دې مثال نشي پیش کولای نه يهود نه نصارا چې د خپل پیغمبر د خبرې د پاره دی د پینزولا پر رجال او احوال او حالات محفوظ کی دي زه په جنم چې دا اشتینه ده که دروغجن نه کوي خبره را نقل کوي دا خبره سمې دي کنه ده پرې کې غلط شوه خطا شوه او بل طرف له دغه منکرین حدیث چې دا اعتراض کوي به سند چې کوم خبره را نقل دي کله دا خبره د سره ناقلین نه دي معلوم د دې او دای په منځ کې زرګونو کاله فاصله ده نو کاله خبره باندې په پټو سترګو اعتماد کوي او کوم خبره چې ور لبل اسناد را رسیدل دا او دا اغید رجال و احوال محفوظ دی صادقین دی ثقات و اثبات دی وی آن منم د منکرین حدیث په شبهات او اعتراضات کې ومه شبهه او اعتراض دا دی چې وې د حدیث په ذخیرو کې داسې ډېر مواد او احادیث موجود دي چې غل عقل خلاف ني د دې وجه نه د دې د اتباع او د تابعداري وي حکم نشته چې یو شی د عقل خلاف وي نو د دې جواب دا دغه حدیث تاسو موږ له مخې له پیش کې چې دا عقل خلاف راغلی او عقل نستاد نابالغ عقل مراد ده کنا په حقیقت کې چې عقل وي ایسوک داسې نس د قران او د سنت نشي پیش کول چې غدي د عقل خلاف وي عقل خو محدود شری نن یو خبره هغه تسلیمي او سبا یا دوره دې په خبره نه تسلیمي یا یو سوع قلات ذان لعقلان وي نن راجم شو یو ریسرچ کی یو تحقیق کی او صوره دې پس چې نور باحثین راځي غي د دې تحقیق غلط ثابت کی یو وخت دا چې عقل فرست راجم شي او غیب وي چې لازمه که ساکن نه حرکت نه کوي او اسمان حرکت کوي نو رستو بیا د دې تحقیق راغی چې نه اسمان ولار دی او زمکه حرکت کوي گردش کوي نو دا ستاسو عقل چې پرون نه منلو نه نیمانی عقل پرون یو شی نه منلو او نن هغه تسلیمي کې دي چې سبا بیا دا نه مني دا چې یو وخت ګوره تیر شوی مثلا یو سل کال مخکې کې یو سړی مړ شوی او هغه د قبر نه راپاسلو او غل دی وي د موبایل لا شکل دی ورلو کول چې داسې یو شیشه ده تبه په دې ملک کې ناشته بل د دنیا په بل ګټ کې ناشته تا سره بکت خبرې م کوي تبه دا غ شکل وي یا به تعالی وي ته لیونه او نن موږ تسلیمو نو عقل خفرون یو شی نه تسلیمولو نه تسلیمي د عقل نستا کوم عقل مراد دی چې ته حدیث داغي خلاف راغلی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه قدیم موضوع باندې بهترین کتاب لیکل د سلور جلد درء تعارض العقل والنقل هغه دوره کې موږ د دې ډېر وضاحت کړې امثله او مثالونه مو ذکر کړې چې کوم منکرین حدیث د نمونې په تور باندې بعد احادیث ذکر کړي چې دا وګوره د عقل خلاف راغلي داغي جوابات مو بیا د اهل علم فرانا کې ذکر کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چتم راځي نشته چې د عقل صریح او د نقل صحیح په مان کې تعارض راغلی یو نص د قران او سنت د عقل خلاف راغلی کما او تا د خکاوي نو دا به یا دغه نص ثابت نه وي او یا به دا عقل عقل سلیم نه وي بلکې لیونی به وي چې په دې کې تعارض ده ابن خزیمه رحمت الله علیه د دې فن امام او اغله امام الائمه او اغبوي دو نصوص دو نصونه د کتاب او د سنت یا دو آیاتونه د قران کریم یا دو حدیث په خپل منځ کې تصادم یا د عقل سره تصادم وي مال د څو د مثال په تور باندې پیش کی رو دي چې دی ورله جواب وکړي اتم اعتراض او شبهه د منکرین حدیث دا ده چې دا د بعض محدثینو باره کې راغلي دي چې دلته لکونه احادیث یادونه د دومره احادیثو دا تعداد د کم ځای نه راغلی او کم ځای کې دغه احادیث چې په لکونو باندې یادیږي لکه د امام بخاري رحمت الله علیه په باره کې راغلي خطیب بغدادي رحمت الله علیه ذکر کړي امام زهبي وایي چې په صحیح سند نقل لي یا وایي ما د خپل صحیح انتخاب د شپږو لکو احادیثو نه په شپاړس کال کې کړی دی شپږ لاک احادیث را لیاد او پاغي کې ما یو حدیث منتخب کول او لیکلو می نو په شپږ کال کې تینا ما دا مجموعه د صحیح احادیث را جمع کا دا رنګ د ابو زرعه الرازي بارک رازي چې شپږ لاک احادیث ور لیاد او د امام احمد رحمت الله علیه بارک رازي چې خپل مسند دونیم لاکو احادیثونه منتخب کړل دي د امام مسلم رحمت الله علیه بارک رازی چې د دریو لاکو احادیث نه خپل صحیح منتخب کړي امام ابو داود رحمت الله علیه خپل سنن د 15 لک احادیث نه منتخب کړي نو دا په لکونو احادیث کم ځکې دي دا خو عقل نه مني چې دریو لاک دی او کس لا یاد وی او ولا کدی ور لا یادی لس لاک دی ور لا یادی دې جواب اهل علم دا کړه چې دا ناپوه او جاهلان پويږي نه چې د احادیث دا دومره ډېر تعداد د کوم ځای نه راغلي محدثین چې یو حدیث په سلو سندونو 200 سندونو باندې راغلي یغې یو حدیث نه وي بلکې هغه له 200 او سل حدیثونه وي یو حدیث ته چې په سلو اسانید باندې راغلي نو دای دا شمیر سل حدیثونه کوي او محدثین به اهتمام کولو چې یو حدیث د لیل په غنو سندونو باندې راشي امام العلل مشهور امام نه علی بن سعید الجوهری هغه فرمایل چې یو حدیث ما سره په سلو اسانید باندې نیوی نو ځان زو په دې کې یتیم شمارم الحديث اذا لم يكن عني من 100 وجه اعد نفسي فيه يتيما یو حدیث مال په سلو سندونو نه راغلي نظام پکې یتیم شمارم زو هم دا حدیث خو تعالی دوزده نه نو دغه امام لشي لس حدیثونه یاد او صوت جوړ فل زر حدیثونه ته جوړ فل امام یحیی ابن معین رحمۃ اللہ علیہ وای ک په حدیث باندې ځان پویول غواړي او په دې ځان خبره چې دا صحیح ده که کمزور ده نو په سلو اسانید باندې را واخلا نو دا دومره تعداد سیادیگی دا په اعتبار د مختلفو طرق او اسانید سره او بل دا په اعتبار د اقوال د صحابه کرام سره دا غي اقوال باندې په حدیث کې دن نشماری بلکه بعض اهل علم د تابعین او فتاوی اغم په حدیث کې د نشماری کې په یو باب کې مرفوع روایت نه راغلي موقوف نه وي نو دا تعداد په دې اعتبار سره ذکر کیږي لکه اوس حدیث انما الاعمال بالنیات په اولو طبقاتو کې دا غریب د خروست بیا د دې راویان سولو لرسیدنی نو محدثین دې له یو حدیث نه وي بلکې سوله تعداد او شمیر دې له ورکی دا خبر باندې باندې اکتفا وکړو سبحانه ان شاء الله الله په امداد او توفیق سره امام بخاری رحمت الله علیه حالات ذکر کړو او ورپسې به بیا باقاعده تور باندې آغاز د سبقونو کیږي هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين